freshproject.gr. Ακούτε το thepressproject.gr και τη φάρμα των ζώων. Γεια σας! Τι κάνετε, πώς περάσατε αυτές τις μέρες μακριά μας και γενικά πώς είναι η ζωή μακριά μας. Εμείς ανυπομονούσαμε. Δεν περνούσαν οι ώρες μέχρι να ξαναρθούμε εδώ κοντά σας. Βλέπω το chat για κάποιο λόγο. Πέφτουν βρυσίδια. Δεν ξέρω, παιδιά. Θέλουμε να είστε ήρεμοι και αγαπημένοι. Βρυσίδια, μεταξύ τους ή εμάς βρίζουν. Εμένα μόνο αυτό με ενδιαφέρει. Νομίζω μεταξύ τους. Κάτι λέει αυτό για τον Βόλο, λέει ο Ταλέπας κάτι. Καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες ακροατές, ακροάτριες. Κωνσταντίνε Κούνα, καμιά καρέκλα. Όσους ακούτε από το thepressproject.gr, όσους ακούτε από τα δεύτερα, όσους ακούτε από τα FM της περιφέρειας, όσους ακούτε live, κονσέρβα κλπ. Ασταμάτητα βάσανα χωρίς τον ελαίο Θεού σωτήρα μας Κωνσταντίνο Πουλή. Έχει ζητήσει θετικά σχόλια, αλλά νομίζω ότι μερικοί το έχουν παρακάνει. Θανώ, ένα πράγμα που έχουμε καταλάβει τον τελευταίο καιρό με την κυβέρνηση είναι ότι δεν υπάρχει κάποιο όριο μετά το οποίο το γλύψιμο να είναι αστείο. Το γλύψιμο πρέπει να γίνεται χωρίς κανένα όριο. Αυτό έχουμε καταλάβει. Ωραία. Δηλαδή, Βγαίνει υπουργό στο κανάλι σου. Τη βλέπει. Τι τη λε. Τι ωραίο κολλιέ. Εξαιρετικό το κολλιεδάκι σα, μαντάμ. Τι ωραίο κολλιέ είναι αυτό. Και το μαλλί, το μαλλί. Μα τι ωραίο το μαλλί. Και να σα πω κάτι. Και το, η επιδερμίδα σα. Πάρα πολύ καλή. Αν μπορείτε να μου πείτε τι κρέμε βάζετε. Αυτά. Καταλάβει. Είναι αστείο. Είναι. Είναι λόγο για να μην το κάνει. Όχι. Εντάξει, αμάν μωρέ γκρινιάριδες, αμάν. Ξεκινάει εβδομάδα, είναι Δευτέρα, είναι πρωί, βγαίνει η Νίκη Κεραμέο στο κανάλι. Αφήστε λίγο να πούμε και καμιά, να ποθεί και καμιά πιο χαλαρή κουβέντα αμέσως. Θέλατε σοβαρή συζήτηση που θα ανοίξει τα σχολεία και τι γίνεται με τα βάουτσερ, με τα τάμπλετ. Ναι. Πέσατε να τους φάτε τώρα. Εγώ δεν ήθελα. Μια καλή κουβέντα. Πάνω απ' όλα είμαστε άνθρωποι, Κωνσταντίνε. Και έχουμε, έχουμε κολλιέ να φορέσουμε και γούστα και. Ναι, παιδιά, φοράμε κολλιέ. Δηλαδή, τι πρέπει να απολογηθούμε γι' αυτό. Ναι. Πρέπει να απολογηθούμε στην αριστερά για τα κολλιέ που φοράμε. Συγγνώμη, δηλαδή. Μας αρέσουν τα κοσμήματα. Δεν θα απολογηθούμε σε κανέναν ΣΥΡΙΖΑ και σε κανέναν Βαρουφάκη για τα κολλιέ που φοράμε. Βαρουφάκη, εντάξει, τι να πει για τα κολλιέ με τα λαχούρια εκεί πέρα. Σας παρακαλώ δηλαδή. Ο Βαρουφάκης θα μας πει τώρα για κολλιέ. Θα πει τώρα. Το... Θα μας πει ο Βαρουφάκης για κολλιέ. Με τα πουκάμισε εκεί πέρα τα χαβανέζικα. Σε τα... παρακαλώ. Τα κόψε, είδες, πέρασε. Σε παρακαλώ. Κόρτο Μαλτέζε, έχει μπει στο TPP η μάνα μου και μου ζητάει να της κάνουμε συνδρομή γιατί της βγαίνει εκείνος ο κύριος στο παράθυρο και αισθάνεται τύψεις. Επιθετικό marketing check. Όπα, όταν λες εκείνος ο κύριος, τι εννοούμε εκείνος ο κύριος? Η γνωστή τηλεπερσόνα που λέει ο Μπερσέκερ. Εντάξει, πέρα από το πότε θα ανοίξω τα σχολεία με την, και με το κολλιέ με την Κεραμέο, εμένα μου κάνει εντύπωση αυτό για τα τάμπλετ που είπε. Θυμάστε εκείνα τα τάμπλετ που όλα τα έχουμε στείλει σε μισό εκατομμύριο μαθητές και τα 200, με τα 200 ευρώ κουπόνι κλπ. Που κάθε μήνα είναι έχει φύγει το παιδί, είναι η απάντηση του Υπουργείου. Βγήκε Υπουργός Παιδείας και λέει: τώρα περιμένουμε προμηθευτή και θα ανοίξει πλατφόρμα για να κάνουν αιτήσεις. Εν τω μεταξύ, τελειώνει το σχολικό έτος. Και θεωρητικά δεν θα έχουμε πανδημία του χρόνου. Η υπόθεση αυτών των τάμπλετ, ξέρω εγώ, και η βοήθεια στην προμήθεια του εξοπλισμού ήταν για την τηλεκπαίδευση. Ξέρετε, αυτό με τη Cisco, με το WebEx που πέφτει. Οι άλλοι θα το παραδώσουν μετά. Αλλά, ναι, δεν είμαι άδικος. Ελπίζουμε να τα παραδώσουν, γιατί με τις μάσκες δεν πήγε καλά. Να σε ρωτήσω, ρε Θάνο. Παρακαλώ. Εσύ πιστεύεις ότι πρέπει να παίρνουμε κάποια μαθήματα από αυτή τη δημοσιογραφία? Δηλαδή, έχεις το Μουζάλα για να συζητήσεις για το προσφυγικό. Κύριε Μουζάλα, τι ωραίο που καμισάκι είναι αυτό. Μα τι ωραίο που καμισάκι. Πραγματικά και το παντελό. Έχεις τη λαμπρινή Θωμά. Ναι. Στη λαμπρινή τα λέμε αυτά. Ναι, τι ωραίο κολάν είναι αυτό, ναι, που ναι, έχει. Ναι. Κολάν με το Μίκη εκεί πέρα και την Google. Γιατί πιστεύω ότι ξέρεις, αυτή η σοβαροφάνεια τώρα και κριτική και αυτό και τα μέτρα. Και εντάξει, κάπου ο κόσμος κουράζεται. Θέλω να πω. Θεωρητικά δεν θα έχουμε πανδημία του χρόνου. Θάνος Καμίλαλης, 29 Τρίτου. Παιδιά, το θεωρητικά μπήκε για κάποιο λόγο. Σας παρακαλώ τώρα. Δεν θέλω να εκτιθέμεθα. Η πανδημία και τώρα έχει τελειώσει. Θεωρητικά. Αν μου επιτρέπεις να διαβάσω λίγο. Λέει ο Ταλέπα στα σχόλια: η καλύτερη εκπομπή είναι η Φάρμα, είναι ενημερωτική, διασκεδαστική, διδακτική, διδακτορική. Σονεβάζει την ψυχολογία και δίνει πολλά δώρα. Μόνο όταν έφτασε στα δώρα κατάλαβα ότι αστείευόταν, επειδή δεν δίνουμε δώρα. Και λέω εδώ πέρα κάποιο λάκκο έχει φάβα, okay. μήπως υπερβάλλει. Μέχρι εκεί το είχα πιστέψει ότι τα εννοεί αυτά. Mm-hmm. Για να καταλάβετε, παιδιά, ότι γενικά το γλύψιμο δεν θέλει αυτοσυγκράτηση. Και το λέω ως δημοσιογραφική συμβουλή αυτό. Γράφεις, ας πούμε, για την Ζανή. Ζανή δεν τονίζεται αυτή? Ναι, η διεθνούς φήμη, Σοπράνο. Μπράβο. Ναι. Δεν θα πεις τώρα είναι καλή, ωραία τραγουδάει, έχει... Θα πεις ότι είναι η καλύτερη. Γράφεις εκεί πέρα και λες και που τρώγαμε με αυτόν και έτρωγε και ο άλλος και ήταν ο Χρήστος Γιαναράς. Σου λέω Χρήστος Γιαναράς είναι αυτός. Τι, δεν ξέρω, Χρήστος Γιαναράς που έτρωγε σε μια ταβέρνα που έγινε αυτή η συζήτηση και είπα να τον αναφέρω. Προφανώς αρκεί το κύρος του Χρήστου Γιαναρά για να πεις ότι δικαίως επελέγει αυτή. Καλά, είναι έπος. Είναι το άρθρο του Μανώλη Κοτάκη αυτό που λες για την... για το πώς επιλέχθηκε η συγκεκριμένη σοπράνο, το οποίο, για το οποίο συμβαίνουν δύο πράγματα. Είναι όντως αποθεωτικό ή είναι τρολ, γιατί παράλληλα εκθέτει τα πάντα, όλες τις λεπτομέρειες για το πώς επιλέχθηκε. Δηλαδή έχει μέσα το ότι είχε ένα γνωστό που ξέρε τον αρχιστράτηγο εκεί, τον Φλόρο, και πήγε και την είδε ο Φλόρος και του άρεσε. Αριστεία. Και γενικά αποφάσισε ο Φλόρος ότι αυτή θα τραγουδήσει στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης. Αριστεία, και πριν από αυτό είχε και έναν φίλο, ο πατέρας της, φίλος του πατέρα της ήταν, με το, ήταν φίλος του Κυριακού. Καταλάβαμε. Καταλάβαμε πώς μπήκε και στο Fame Story. Και γενικά είναι του γνωστού το γνωστό γνωστέ. Και κάπως έτσι έγινε μια απλή επιλογή. Εντάξει. Έχουμε και άλλα πράγματα να ασχοληθούμε. Πρώην συμμετέχουσα στο. Όχι, Fame Story, παιδιά, Fame Story. Διάλεξαν το Fame Story 3, δηλαδή. Το κέρδισε ο Περικλής Τεριανούδης, αν είναι δυνατόν. Κάποιος να με καταλάβει σε αυτό. Το Fame Story 1 και το 2. Μάλιστα. Να μου πεις ναι. Μάλιστα. Να μου πεις ναι. Ασπατσίνα. Καραφώτης Μάρο. Ναι, ναι, ναι. Είδες. Ασπατσίνα, βέβαια. Το θυμάμαι. Ασπατσίνα. Αυτό. Την έμαθε σε μια ανασκόπηση που στο λέγανε. Ναι. Που βάλαμε το δεν καταλαβαίνω την έκρηξή σου. Μετά το 2 είχε Καλομήρα. Είχε Μάρο και Καραφώτη που αναρωτιώσουν αν τα έχουν ή δεν τα έχουν. Το 3. Τίποτα. Είναι σαν το Matrix. Έχεις ακούσει άνθρωπο να σου λέει ότι του αρέσει το Matrix το 3? Δεν έχω ακούσει, όχι. Όχι. Ήταν λίγο περίεργο, αλλά εμείς θέλουμε να σταθούμε στο γενικό. Λέει τώρα το χαζό γατάκι, δεν μπορώ να φανταστώ τον κύριο που λέει με κολλιέ. Έτσι γίνονται όμως οι δημοσιογράφοι. Με φαντάζεσαι με κολλιέ. Λες, α κύριε Πουλή, τι ωραίο κολλιέ, δεν φοράω, κρίμα. Είμαι σίγουρη ότι θα σας πήγαινε πάρα πολύ. Τι βάλει κολλιέ, ήταν εκείνη η καδένα στον τραπουλί. Α, ναι, μάλιστα. Ήταν καδένα μαριχουάνα. Να πω δηλαδή ότι δεν έχω φορέσει, ρε παιδιά, να σας δικαιολογήσω. Όχι, αλλά εδώ πέρα. Εντάξει. Κοιτάξτε να δείτε. Πού τα ξέρεις αυτά, ρε Θάνο. Εντάξει, παιδιά, είμαι παιδί των 90s, ξέρω εγώ, τότε και μετά των Zeros. Κοινή γνώση είναι για κάποιες γενιές. Παρακαλώ, Κωνσταντίνε. Νομίζω ότι το ρεζουμέ σε όλα αυτά είναι τι θα ζητάμε μέχρι να ψοφήσουμε, τι θα συζητάμε μέχρι να ψοφήσουμε. Δηλαδή έρχεται αυτό. Mm-hmm. Έρχεται, ρε παιδί μου, πάνε όλα χάλια, πώς να το κάνουμε τώρα. Δεν πάει καλά το πράγμα. Άνοιξε ο τουρισμός. Ναι. Και αυτό που χρειάζεσαι είναι για να πεις ότι μπορούμε να υποδεχτούμε τα μέτρα αντιλαμβανόμενοι το τι γίνεται, κάποιος να μας λέει ότι ξέρεις κάτι, αυτό το κάνουμε γι' αυτό. Δεν συμβαίνει αυτό. Αυτό που συμβαίνει, γιατί η δημοσιογραφία πάντα βρίσκεται εκεί μάχημη για να κάνει το καθήκον της, είναι ότι ήρθαν κάτι τύποι από τη Γερμανία στην Κρήτη. Mm-hmm. Είδατε τη συνεντεύξη στο αεροδρόμιο, που ήταν κάτι χαρούμενη, κάτι χαμογελαστή. Και λέει, εμείς δεν θα κάνουμε πάρτι, δεν έχουμε κάνει εμβόλιο, αλλά έχουμε κάνει τεστ. Ναι. Και λέει, και έχουμε και δικό μας αυτοκίνητο. Α! Ποιο είναι δικό μας αυτοκίνητο? Σκέφτεται η άλλη με τη λογική της τώρα, λέει, αφού δεν θα κάνω πάρτι. Ήρθα εδώ με τον φίλο μου, με την κοπέλα μου, ξέρω εγώ. Πάρτι δεν θα κάνουμε. Σε μέσα μεταφοράς δεν θα μπαίνουμε, το αυτοκίνητο θα παίρνουμε. Σου λέει αυτή με τη λογική της τώρα, εντάξει. Άρα τι, ποιον ενοχλούμε? Δεν καταλαβαίνει ότι πρέπει να είναι το πιο μισητό πρόσωπο στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Αυτή που είπε, μα γιατί ποιον ενοχλώ αφού έχω δικό μου αυτοκίνητο. Σήμερα... Και εγώ το έχω δεύτερο. Δικό. Σήμερα είναι το δεύτερο. Συγνώμη, πρώτη είναι η Ντόρα Μπακογιάννη. Εντάξει. Είναι το δεύτερο πιο μισητό. Το δεύτερο πιο μισητό πρόσωπο στην Ελλάδα. Γιατί το λες αυτό. Και λέει άλλη, με το φτωχό της το μυαλουδάκι σκέφτηκε ότι εγώ είμαι στο αυτοκίνητο και να φτύσω θα κολλήσω τη φιλενάδα μου. Οπότε δεν πειράζει. Εντάξει, δεν θα έρθω σε επαφή με τον ντόπιο πληθυσμό. Θα φοράω μασκούλα για να ψωνίσω, αλλά με το αυτοκίνητό μου θα είμαι. Θα μπορώ να πάω μια εκδρομή στο βουνό, σου λέει. Να. Τι κακό έχει μια εκδρομή στο βουνό. Τι κακό έχει. Ωραία. Και πρέπει κάποιος να την πιάσει πάρα πολύ ψύχρεμα και να της πει, άκου Μπριγκίτε, μπορεί να έχεις δίκιο ότι θα είσαι με το αυτοκίνητό σου και θα πας απλώς μια εκδρομή στο βουνό. Αλλά εμείς παρακαλάμε μήνες για μια εκδρομή στο βουνό με το αυτοκίνητό μας και δεν μας αφήνουν, Μπριγκίτε. Και γι' αυτό. 13033 SMS you put 6. No car, no car. On foot. On foot, walk. walk από εδώ, walk από εκεί, walk στον ψιλορίτη, walk από εδώ. Κατάλαβες, μόνο walk. Μπριγκίτε. Και πραγματικά, αναρωτιέσαι τώρα, πώς έχει προκύψει αυτό. Δηλαδή, επειδή τώρα δεν είναι ότι... Ίσως αν είχα ασχοληθεί πιο συστηματικά για να το είχα καταλάβει, αλλά έτσι που τα πήρε το αυτί μου, ρε Θάνο, πρόχειρα, πώς εξηγείται αυτό? Καταρχάς, όταν είσαι εδώ δεν ισχύουν οι ίδιοι νόμοι? Από ό,τι φαίνεται όχι. Γιατί ενημέρωσε κανένας ότι ξεκίνησε η τουριστική σεζόν? Όχι, απλώς ήρθε ένα αεροπλάνο. Ήρθε ένα αεροπλάνο. Ενημέρωσε μια εταιρεία. Ο Θεοχάρης γενικά, ναι, έκανε κάτι δηλώσεις το Σάββατο που είπε αν πάνε καλά τα πράγματα μπορεί να ανοίξουμε και πριν τις 14 Μαΐου. Τώρα το πώς ανοίξαμε 29 Μαρτίου δεν έχω καταλάβει. Και δεν είναι... Και θα πει κάποιος τώρα τη βαριά βιομηχανία. Τολμάς να εκδοξεύεις πυρά κατά της βαριάς βιομηχανίας του τουρισμού μας? Δεν θες να πάει καλά η χώρα, Κωνσταντίνε? Πάλι τέτοιος είσαι? Σιριζαίος που αντιπολιτεύεσαι με σκοπό την καταστροφή της χώρας? Σιριζαίος δεν είμαι, αλλά έχουμε ένα κοινό με τους Σιριζαίους, θέλουμε να καταστραφεί η χώρα. Δηλαδή, αυτό με τη χώρα, παιδιά, πραγματικά δεν με νοιάζει. Το ξέρω ότι υπάρχετε άνθρωποι, αγαπάτε την πατρίδα σας και τέτοια. Εγώ είδατε, έκανα ανασκόπηση τώρα για την 25η Μαρτίου, το τι λέμε εκεί πέρα, μην το ακούσετε, μην το δείτε. Το καλό που σας θέλω, μην δείτε την ανασκόπηση για την 25η Μαρτίου. Καταλαβαίνετε ότι έχει να κάνετε με ανθρώπους, με εθνομηδενιστάς. Αλλά εδώ πέρα, ποια χώρα, τι μου κουβαλήθηκαν οι άλλοι εδώ πέρα να κάνουν διακοπές? Έχουν καταλάβει ότι απαγορεύονται αυτά που κάνουν? Τι θα κάνουν, θα βγαίνουν 2 χιλιόμετρα πέρα δόθε? Θα έρθουν για 2 εβδομάδες. Mm-hmm. Θα είναι τη μία εβδομάδα κλεισμένοι στο σπίτι και την άλλη θα μπορούν να πάνε μόνο με τα πόδια 2 χιλιόμετρα. Όχι. Για πες. Προφανώς δεν ισχύει. Καλά. Εν τω μεταξύ, επειδή το γράφετε την Κυριακή, το Δατό ήταν γεμάτο κόσμο. Όντως, η ανοιχτή χώρα ήταν γεμάτη το Σαββατοκυριακό και δεν είναι καθόλου κακό αυτό. Ξανάρχισαν κάποιοι να λένε και ορίστε και πιο lockdown κλπ. Γιατί αυτή τη φορά το λένε και δικοί, ότι βγείτε έξω. Τι να κάνουμε τώρα? Ένα. Δύο, πρακτικά είμαστε σε αυτή τη φάση της καραντίνας που δεν πολύ γίνονται έλεγχοι. Γενικά η αστυνομία έχει μαζευτεί μετά την υπόθεση της Νέας Μύρνης. Πάλι καλά. Φαίνεται το ότι οι διαδηλώσεις και οι φωνές πιάνουν κάπως. Και προφανώς έτσι δειλά-δειλά έχουμε, ξέρω, ανθρώπους 2 κατηγοριών στη χώρα. Δεν ξέρω πώς θα μπορούσε να πάει ένας υποθετικός έλεγχος σε αυτούς τους τουρίστες από ένα αστυνομικό όργανο. Δηλαδή θα... Μαζί με ξύλο ή χωρίς? Χωρίς ξύλο. Υποθέτω με το που θα ακούει αγγλικά θα υπάρχει κάποια εντολή ότι παιδιά αυτούς τους αφήνουμε, δεν τους ελέγχουμε. Δεν είδες που έγραφε ο άλλος? Αν φοράω αθλητικά με Birkenstock μπορώ να κυκλοφορώ μετά. Κάτσε και διχαλώ. Learning the Hydra. Το νόημα του να έχεις κλειστό τουρισμό σε καιρό πανδημίας είναι αν εσύ έχεις λίγη διασπορά και οι άλλοι πολλοί. Από τη στιγμή που εδώ χτυπάμε τριχίλιαρα τη μέρα, πιο πολλά έχει να φοβηθεί ο τουρίστας με το αρνητικό τεστ από εμάς παρά εμείς από αυτόν. Αλλά άντε τώρα να ξεμπλέξουμε από όλη την ανοησία. Αυτό. Δεν ξέρω. Εγώ ξέρω τουρίστες από πέρσι, έχω φίλους από το εξωτερικό που ξέρω ότι δεν ήρθαν για αυτό το λόγο. Mm-hmm. Γιατί θεωρούσαν ότι δεν είναι αυστηρά τα μέτρα. Τώρα δεν θα συμβεί το ίδιο? Δηλαδή έρχεσαι σε μια χώρα που είναι σε αυτή την κατάσταση, δηλαδή πας σε μια χώρα που αν αρρωστήσεις δεν υπάρχει μεθ. Είναι λογικό αυτό? Όχι. Δηλαδή η λογική λέει ότι όταν η κατάσταση είναι τέτοια που υπάρχουν περιορισμοί που ισχύουν για όλο τον κόσμο, αλλά ταυτοχρόνως η διασπορά είναι ανεξέλεγκτη, mm-hmm, γιατί χώροι εργασίας και μετακίνησης λειτουργούν τραλαλά σαν να μην υπάρχει αύριο, είναι μια χώρα επικίνδυνη. Αν προσέχεις την υγεία σου, δεν πλησιάζεις. Έτσι καταλαβαίνω εγώ με το λιγοστό μου μυαλό. Και αυτό είναι επιχείρημα. Είδαμε την αναφορά εκεί πέρα ότι ο τουρισμός θα είναι στα περσινά επίπεδα. Να δούμε τι θα είναι αυτά τα περσινά επίπεδα. Να δούμε αν θα είναι στα περσινά επίπεδα. Γιατί αν ξαφνικά αρχίσουμε να έχουμε πρωτοσέλιδα για ανεξέλεγκτη κατάσταση, δεν νομίζω ότι θα είμαστε στα περσινά επίπεδα. Νομίζω ότι θα κάνει λίγο κακό, θα κάνει πιο πολύ κακό και από πανώ στην Ακρόπολη. Μία τέτοια είδηση, mm-hmm, ότι η Ελλάδα έχει γίνει Μπέργαμο εδώ πέρα. Ναι. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Όντως υπάρχουν αυτά. Έχουμε και σχετικό άρθρο που εκτιμάται ότι γενικότερα στην Ευρώπη η τουριστική σεζόν θα είναι στα περσινά επίπεδα. Υπάρχει και σχετικό άρθρο των Financial Times. Εδώ στην Ελλάδα επιμένουμε να πανηγυρίζουμε. Υποθέτω βρισκόμαστε σιγά σιγά στην ίδια κατάσταση με πέρσι. Ξέρετε, Μητσοτάκη Σαντορίνη, come here tourist, we are COVID free και do you like Mademoiselle the Greek? Και λοιπά. Ο Θεοχάρης έχει το νέο σλόγγαν, πήγε καλά το περσινό. Πώς είναι εκείνο το all you want is Greece? Ένα τέτοιο είναι το νέο σλόγγαν. Okay, ο τουρισμός δεν θα την πολύ παλέψει φέτος. Νομίζω ότι είναι δεδομένο. Το πρόβλημα οικονομικά θα είναι πολύ μεγάλο. Προφανώς τίθεται ένα ερώτημα πάλι, το πώς γίνεται το... Αν είχες προσπαθήσει να ελέγξεις καλύτερα την πανδημία, ας πούμε με ένα κανονικό lockdown, αντί να κάνεις αυτό το κάτι σαν lockdown, το lockdown στον ελεύθερο χρόνο και σε συγκεκριμένους κλάδους, μήπως θα ήσουν καλύτερα, θα ήσουν πιο προετοιμασμένος το καλοκαίρι, αντί τώρα να μου λες, όπως λένε κάποιοι, το ή θα χαλαρώσουμε το Πάσχα ή το καλοκαίρι? Γιατί είναι αυτό που συμβαίνει και με τα μέτρα, που λες, ρε παιδιά τώρα. Άμα είχατε ενισχύσει περισσότερο το ΕΣΥ και κάνατε την ιχνή λάτση και όλα αυτά που λέτε πόσο πολύ κοστίζουνε, μήπως θα γλιτώναμε κανέναν μήνα lockdown? Κάπου ανάμεσα, ρε παιδί μου, κάπου ανάμεσα, σε αυτό το πεντάμινο που κοστίζει και 2 δις. Μήπως αυτό το εντάξει μωρέ, σε 2-3 μήνες θα έχουμε ξεμπερδέψει και το η αρπαχτή του προηγουμένου καλοκαιριού, μήπως τελικά την πληρώνουμε πολλαπλάσια? Γιατί κανένας δεν άκουγε, όχι το ΣΥΠΣΑ και την Παπαευαγγέλου τώρα, τη Δαπάρα, το Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ας πούμε, και αυτά που έλεγε για το τεστ. Λέω εγώ τώρα. Και το τεστ. Όταν τρέχεις τελευταία στιγμή, μετά από 5 μήνες lockdown εισαγωγικά, τρέχεις και μου λες ότι κοίτα, ή Πάσχα ή καλοκαίρι θα είσαι ξένιαστος. Πώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο? Νομίζω ότι είναι ουσιαστικό πρόβλημα. Αν είχες πάρει αυτά και την ίδια στιγμή, αυτό, οι μεθ κοστίζουν. Η χνηλάτιση θα κόστιζε. Τα μαζικά τεστ κοστίζουν, όχι τα self-test, τα μαζικά τεστ. Ενώ το lockdown είναι τσάμπα. Το lockdown, ναι. Εγώ δεν έχω καταλάβει, ρε Θάνο. Δεν έχω καταλάβει. Και τώρα με τα τεστ, αυτό που φαίνεται ότι γίνεται είναι ότι πάμε να προσποιηθούμε ότι θα το κάνουμε αυτό προκειμένου να μπορέσουμε να ανοίξουμε την ώρα που γίνεται χαμός. Αυτή δεν είναι η λογική. Δηλαδή είναι αυτό που λέγαμε από την αρχή. Ότι ο μόνος τρόπος να μπορέσεις να έχεις την κοινωνία με κάποιο τρόπο να λειτουργεί χωρίς οριζόντιο lockdown είναι να έχεις κάποιο τύπου καταγραφή, όσο το δυνατόν πληρέστερη καταγραφή. Ναι. Αυτό φτάσαμε τώρα να το κάνουμε. Mm-hmm. Φτάσαμε τώρα, δηλαδή άλλαξε κάτι στα επιχειρήματα, άλλαξε κάτι στην επιστημονική κατανόηση του φαινομένου. Πείτε μου δηλαδή, γιατί εγώ έχω την εντύπωση ότι παρακολουθώ τι έχει αλλάξει. Για παράδειγμα, ξέρω εγώ, θυμάμαι που λέγανε σε κάποια στιγμή ότι έχει αλλάξει η γνώμη της επιστημονικής κοινότητας για την μετάδοση μέσω των επιφανειών. Αυτό ήταν κάτι για το οποίο ανησυχούσαν στην αρχή και όχι μετά. Mm-hmm. Ωραία, να κάτι που έχει αλλάξει. Αλλά γενικά, δεν έχει αυτό που λέγαμε για τα τεστ ήταν ακριβώς το ίδιο επιχείρημα. Ήταν ακριβώς το ίδιο, ας μου επιτραπεί η έκφραση προς όλους τους σοφούς ανθρώπους που έχουν λιώσει τις καρέκλες να διαβάζουν για να μπουν στην ιατρική, αλλά είναι ένα κάπως απλοϊκό επιχείρημα. Έτσι δεν είναι? Ότι για να μπορέσεις να μην έχεις όλο τον κόσμο σε όλη την Ελλάδα και σε μέρη χωρίς κρούσματα κλεισμένο μέσα στα σπίτια του με τις τρελές αυτές απαγορεύσεις για το πότε θα κατουράει ο σκύλος μου, ένα πράγμα που μπορείς να κάνεις είναι να βλέπεις πού αρρωσταίνουν οι άνθρωποι και τα μέτρα να έχουν σχέση με το πώς αρρωσταίνουν. Ναι. Φτάσαμε τώρα να κάνουν τεστ. Χρειάζονται κανονικά τεστ με στοχευμένο τρόπο και καταγραφή ώστε να βλέπουμε γρήγορα πώς αλλάζει η διασπορά του ιού. Τίποτα δεν έχει αλλάξει. Ναι, τα self-test δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Είναι συμπληρωματικά, όπως λέει και το αρμόδιο Ευρωπαϊκό Κέντρο, το ECDC. Δεν μπορούν να θεωρηθούν ως μόνο ότι τώρα κάνεις τεστ. Επίσης είναι προαιρετική η καταγραφή, τουλάχιστον σε αυτό που ξέρουμε. Μακάρι να γίνει υποχρεωτική η καταγραφή με κάποιον τρόπο. Στην αρχή δεν υπήρχε καν ζήτημα καταγραφής όταν ανακοινώθηκαν. Σήμερα το μεταξύ πανηγυρίζουν οι άλλοι της κυβέρνησης ότι να ορίστε, εδώ έχουμε 30 εταιρείες και 5 εταιρείες που πήραν το διαγωνισμό και καμία από αυτές δεν είναι Siemens. Βλέπεις εσύ Siemens, Κωνσταντίνε, στο χαρτί? Δεν βλέπεις Siemens. Είναι αυτό που λέμε ποιότητα δημοσίου διαλόγου, ε. Ναι, όπου προφανώς είναι οι προμηθευτές. Ένα, για να τα πούμε όλα. Ένα είναι οι προμηθευτές και όχι οι κατασκευαστές. Οι κατασκευάστες εταιρείες είναι λίγες. Ελάχιστες, νομίζω είναι μία Αμερικάνικη, μία στην Ευρώπη είναι μόνο οι Ζήμες και υπάρχουν και κάποιες από Κινέζικες. Δεν ξέρω τώρα με τις προδιαγραφές το πώς ακριβώς θα πάει. Δύο, αυτό πατάει πάνω σε μία, θα την πω εγώ, βιαστική. Το σχολιάζαμε από, το, από όταν βγάλαμε το δημοσίευμα με το φωτογραφικό, με το διαγωνισμό που προκηρύχθηκε άρων-άρων. Ο ΣΥΡΙΖΑ βιάστηκε και μίλησε λίγο, πώς θα το πω, πρόχειρα και το πληρώνει τώρα για απευθείας ανάθεση στη Siemens. Ότι ο διαγωνισμός θα κατακυρωθεί συγκεκριμένα στη Siemens. Το δικό μας το ρεπορτάζ ήταν πολύ πιο προσεγμένο, μπορείτε να το δείτε και εξάλλου. Λέγοντας, ναι, ότι έχει λάβει έγκριση κάπου κάτω, το βασικό ήταν τα 10 εκατομμύρια τέτοια και τα 40 εκατομμύρια η έγκριση πίστωσης που βγήκε παράλληλα. Το οποίο επίσης δεν ανέφερε ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό. Παπαδιά. Δόθηκε πάτημα τώρα. Μιλάνε οι άλλοι για fake news. Να ορίστε, δεν υπάρχει Siemens με τη γνωστή τους ποιότητα. Έχει χαθεί λίγο η μπάλα. Βέβαια, θα δούμε το πόσο θα εμπλακεί η Siemens και το αν θα εμπλακεί στη συνέχεια. Καθώς αυτοί που ανέλαβαν πρέπει να κάνουν σύμβαση με την εταιρεία που τα παράγει, ώστε να τα πάρουν και να τα φέρουν στην ελληνική κυβέρνηση. Είναι οι μεσάζοντες. Έχουμε επίθεση στο chat, Θάνο. Παπαδιά, ψευδόνυμο. Έχω σπουδάσει επιδημιολογία και με ένα απλό προεπτυχιακό βλέπω πως οι ειδικοί παίζουν με τα νούμερα, δηλαδή πραγματικά με στεναχωρεί το πόσο αφελείς μας περνάνε. Καταρχάς να πω, επειδή μπορεί να μην το έχετε ακούσει, ότι δεν επιτρέπουμε να πετάγονται οι ειδικοί όταν συζητάμε τα θέματα του επιστημονικού της επιστημονικής τους αρμοδιότητας, γιατί μετά δεν θα μπορούμε εμείς να μιλάμε. Οπότε γι' αυτό προτιμούμε να φημώνουμε τους ειδικούς, ώστε να μπορούμε με άνεση να εκφράζουμε ό,τι μας έρχεται στο ότι κατεβάσει γκλάβα μας. Εξάλλου το κάνει η κυβέρνηση, δεν μπορούμε να το κάνει η φάρμα των ζώων. Δίκιο έχει, πέρα από την πλάκα, και έχει φανεί με πολύ. Τι, ότι κάναμε 10.000 τεστ. Ναι, π.χ. ότι το έχει σχολιάσει. Αυτή που το έχει σχολιάσει περισσότερο είναι η Αθηνά Λινού για τα στοιχεία που δεν υπάρχουν. Αλλά και με απλό μάτι, όταν ας πούμε έχεις. Τη μία έχεις σε 50.000, τη μία έχεις 3.500 κρούσματα. Βλέπεις και βαθμό θετικότητας, βλέπεις και τέτοιο. Με λιγότερα τεστ, παράδειγμα λέω τώρα, κάτι που έχει συμβεί με άλλα νούμερα. Με λιγότερα τεστ βλέπεις 3.000 και μετά βλέπεις 2.800. Αλλά βλέπεις ότι είναι με λιγότερα τεστ. Βλέπεις βαθμό θετικότητας, τα βλέπεις όλα. Και έχεις μετά την Παπαθεοδόρου στην ενημέρωση να σου λέει να, ότι βλέπουμε την επιδημία να πέφτει. Αυτά έγιναν πριν 3-4 εβδομάδες στις ενημερώσεις. Τα ακούς τότε και ήδη τραβάς τα μαλλιά σου. Ήδη καταλαβαίνεις ότι σε κοροϊδεύουν. Μετά από ένα χρόνο πανδημίας έχουμε καταλάβει. Τεστ, όσο περισσότερα κάνεις, τόσο περισσότερα κρούσματα βρίσκεις, βλέπεις και το βαθμό θετικότητας, κάπως καταλαβαίνεις το που πάει το πράγμα. Δεν είναι τόσο εύκολο να σε κοροϊδεύει ο άλλος σε απευθείας μετάδοση. Ως πολύ απλό παράδειγμα αυτό, μην πάμε καν και σε πρακτικά κλπ. Εσείς καλά. Εσείς καλά τα λέτε, μην με αγχώνεστε να με συμπαθάτε για το σχόλιο. Εντάξει, σε συγχωρούμε γιατί εντάξει, τώρα και εσύ παρασύρθηκες από αφθορμητισμό. Γενικά δεν αφήνουμε γιατρούς να πετάγονται στην κουβέντα για ιατρικά θέματα και το κάνουμε με όλους τους ειδικούς αυτό, αλλά είναι γενικά πιο σπάνιο να πετύχεις, τι θέλαμε, διορυγολόγο ας πούμε για το ΣΟΕΣ, δεν είναι πιο δύσκολο να πετύχεις. Ξεμπλόκαρε το ΣΟΕΣ. Εντάξει, ναι. Ανάσα στο παγκόσμιο εμπόριο. Νομίζω το καλύτερο σχόλιο που διάβασα ήταν που έλεγε ένας, άμα δείτε ρε παιδιά αυτές τις ταινίες που έρχεται μια μεγάλη καταστροφή και είναι ένας είναι κάτι επιστήμονες και σώζουν τον πλανήτη, να του θυμίσετε αυτό που έχει καταστραφεί ο πλανήτης από έναν ιό και μετά ένα πλοίο που κόλλησε στο Σουέζ. Δεν μπορούσαν όλος ο πλανήτης. Είναι και το άλλο που λένε, κανείς δεν είχε προβλέψει ότι θα μπορούσε να υπάρχει μια τέτοια καταστροφή στην οικονομία από ένα απλό μπλοκάρισμα στη διόρυγα της ΣΟΕΣ και μετά είναι από κάτω ότι ο Μάρξ το είχε προβλέψει, το είχε αναφέρει ως παράδειγμα στο κεφάλαιο. Είναι, πού είναι, δεν είχατε το βιβλίο. Ως παράδειγμα και λέει, έστω ότι ένα πλοίο μπλοκάρει τη διόρυγα της ΣΟΕΣ. Ναι. Εντάξει. Θα πιστεύουν και οι άπιστοι πλέον. Δεν ξεμπλόκαρε. Ναι. Αποκολλήθηκε και τώρα έχει θεωρηθεί. Ναι. Partial refloat. Έχει δίκιο ο εξωγήινος. Σιγά σιγά συνεχίζονται οι εργασίες. Κάπου σε 2-3 μέρες λένε ότι θα μπορεί να φύγει από εκεί. Μέχρι πώς το έκανε ο άλλος. Είναι κλασική περίπτωση που γυρνάς και λες, εντάξει, συγγνώμη, είπα συγγνώμη. Εντάξει, σταυρώστε με δηλαδή. Έκανα ένα λάθος. Στην οπισθογονία θα το. Θα είχε το πρόβλημα. Λοιπόν, διάλειμμα. Just a little baby. What if the lights go out? Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ακούτε το thepressproject.gr, τη φάρμα των ζώων, Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμιλάλης, όπως κάθε μέρα 5 με 6 το απόγευμα. Είχαμε μια είδηση την Κυριακή που έχει ενδιαφέρον όπως και να το πάρει κανείς, και παράλληλα τη θεωρούμε και εξαιρετικά σοβαρή για λόγους που τους ξέρετε όσοι μας ακούτε. Η αναρχική συλλογικότητα Μασόφκα, η συλλογικότητα στην οποία ανήκει ο Άρης Παπαζαχαρουδάκης, που καταγγέλλει με ντοκουμέντα πλέον και με τις σχετικές φωτογραφίες τον βασανισμό του στην Γαδά, αποφάσισε να κάνει μήνυση στην αντιτρομοκρατική υπηρεσία. Να δούμε τι θα γίνει. Είναι ένα θέμα που εμένα με έχει αγγίξει, με έχει ταράξει, μπορώ να πω, γιατί προσπαθώ να μπω στη θέση αυτού του ανθρώπου που πέρασε αυτά που πέρασε. Και ξέρετε τώρα, άκουγα την δυσπιστία αυτή νέα που ξέρουμε και εντάξει, αρχικά ας έχουμε τουλάχιστον στη δική μας πλευρά μια στάση καλής πίστης προς τα θύματα. Επιπροσθέτως, εμείς είδαμε τα σημάδια και στη συνέχεια δημοσιοποίησε και φωτογραφίες. Mm-hmm. Οπότε νομίζω ότι κάπου τελειώνουμε με αυτό, εκτός αν πιστεύετε ότι είναι μακιγιάζ. Ναι. Οπότε, παίρνοντας ως αφετηρία τη συζήτηση ότι έχουμε να κάνουμε με έναν άνθρωπο που βασανίστηκε, και με δεδομένο ότι όλη αυτή η δοκιμασία, η ανθρώπινη και ψυχολογική, έχει κυρίως τον χαρακτήρα αυτόν, να ενσταλάξει τον φόβο. Αυτός είναι ο μηχανισμός του βασανιστήριου. Δεν είναι απλά ο πόνος, όπως είναι τυχαίος, ο τυχαίος πόνος σε ένα δυστύχημα. Αυτό σκεφτόμουν, αυτό έγραφα κιόλας. Δηλαδή, πρόκειται για έναν άνθρωπο ο οποίος αντί να φοβηθεί έχει πάρει σβάρνα επιλεγμένα μέσα και μιλάει, και χαίρομαι πάρα πολύ που μιλάει, το χαίρομαι που μιλάει, χαίρομαι που δεν αντιμετωπίζει με φόβο αυτό που έγινε, αλλά δημιουργεί ένα πλέγμα δημοσιότητας το οποίο είναι μια μορφή προστασίας. Δεν ξέρω τι μορφή προστασίας. Αν διαβάσετε την ανακοίνωση της Μασόφκα θα δείτε ότι πρόκειται για ανθρώπους οι οποίοι νιώθουν ότι μπλέκουν σε κάτι το οποίο είναι επικίνδυνο. Mm-hmm. Λέει δηλαδή δεν θα κυκλοφορεί μόνος του, θα είναι πάντοτε μαζί με κάποιον άλλον, θα έχει μαζί του έναν τρόπο επικοινωνίας με συγκεκριμένους ανθρώπους προκειμένου να μπορεί να τους ειδοποιήσει αν κάτι συμβεί. Όλα αυτά δείχνουν ότι υπάρχει πλήρης επίγνωση του κινδύνου και ότι ο άλλος λέει ότι ξέρεις κάτι, δεν γίνεται να φοβάμαι και να έχουμε βασανιστές να κυκλοφορούν ανενόχλητοι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και είναι δική μου πεποίθηση πάρα πολύ έντονη ότι με θυμώνει όταν απαγγέλλονται κατηγορίες καρμπών που βγαίνουν από μηχανή εκεί πέρα. Ανοίγει ο άλλος το κουτάκι και πετάει τις ίδιες κατηγορίες σε συλλήψεις που έχουν γίνει στο σωρό και στη συνέχεια λέμε ότι πάλι καλά οι κατηγορίες αποσύρθηκαν. Δεν πρέπει να είναι έτσι. Mm-hmm. Πρέπει η διοίκηση να είναι υπόλογη απέναντι στον πολίτη, ακόμη και για τις κατηγορίες. Ακόμη και για τις κατηγορίες. Δηλαδή, το να προστατεύεται, ας πούμε, ο αστυνομικός, καταλαβαίνω, σου λέει, εντάξει, και να αθωωθείς, δεν μπορεί να είναι δεμένα τα χέρια του άλλου να σκέφτεται ότι άμα σε κατηγορήσει θα το βρει μπροστά του και να μην μπορεί να σε κατηγορήσει. Συγγνώμη δηλαδή. Αλλά πρέπει να δούμε και ποιο πρόβλημα αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή. Αντιμετωπίζουμε κανένα ισχυρό πρόβλημα από φοβισμένους αστυνομικούς που δεν τολμάνε να σταματήσουν τους πολίτες από τις αδικοπραγίες, ή μήπως έχουμε μια κατάσταση στην οποία θεωρείται φυσιολογικό, θεωρείται καθημερινότητα στη χώρα μας να φορτώνουν ψευδείς κατηγορίες. Παιδιά, αυτό δεν είναι φυσιολογικό. Οπότε οι άνθρωποι αυτοί που κάνουν συλλήψεις στο σωρό, φορτώνουν κατηγορίες και βασανίζουν μετά κρατούμενους, πρέπει να πληρώνουν γι' αυτό. Πρέπει να πληρώνουν. Πώς θα το κάνουμε? Πρέπει να βρεθούν αντιμέτωποι με τις συνέπειες του νόμου για το ότι δεν δικαιούνται να βασανίζουν. Είναι παράνομο. Mm-hmm. Ξέρω ότι δεν τους πειράζει αν είναι απάνθρωπο, αλλά είναι παράνομο. Οπότε πρέπει να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες αυτού που έκαναν. Δεν ξέρω πώς θα πάει αυτό. Δεν είμαι σίγουρος ότι είναι, παιδιά, κίνηση που θα πέσει στο κενό. Δεν είμαι σίγουρος. είναι μια κίνηση την οποία τη συζητάνε, τη σχεδιάζουν, μιλάνε με δικηγόρους. Έχω μια εικόνα των συζητήσεων πέρα από την ίδια την ανακοίνωση. Έχω μια εικόνα των συζητήσεων και σας λέω ότι είναι κάτι το οποίο το συζητάνε, με ποιους ανθρώπους θα το κάνουν, ώστε οι άνθρωποι αυτοί να έχουν την εμπειρία και το ανάστημα να μπορούν να το φέρουν εις πέρας, και είναι κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι κάτι που συζητούσαμε με τον Κωνσταντίνο και δεν θυμάμαι, μπορεί να ήταν και πριν τον Άρη. Ακριβώς αυτό που είπε, ότι δεν γίνεται να... Είναι αμυντικό αίτημα αυτό, η απόσυρση των κατηγοριών. Το έχουμε δει τόσες φορές πλέον, που όταν βλέπεις, που όταν είναι η κανονικότητα, το ότι okay, θα γίνει μια μεγάλη κινητοποίηση και μετά ξεκινάει όλο αυτό το πράγμα στους γύρω δρόμους και έρχονται τα βίντεο και καταγράφεται και μερικές φορές γίνεται ΕΔΕ, μερικές φορές, τις περισσότερες φορές τα αποτελέσματα της ΕΔΕ είναι σαν δεν είναι όπλο αυτό που λέγεται, παιδιά, είναι τα γάντια του. Άλλες φορές όταν υπάρχει τρελή πίεση, όπως έγινε με τη Νέα Σμύρνη, υπάρχει, άλλαξε διευθυντής, ας πούμε. Μπορεί να υπάρχει και κάποια απόταξη. Αλλά και πάλι δεν αρκεί, θες συγκεκριμένα πράγματα. Και είναι πάρα πολύ ωραίο το κείμενο των παιδιών στην Μαζόφκα, γιατί και για αυτούς υπάρχει ένα ιδεολογικό ζήτημα. Το θέτουνε. Αφήνουμε πίσω, λέει, την καθαρότητα μιας ιδεολογικής άρνησης που θα εξέθεται μεν την υποκρισία της αστικής δικαιοσύνης, αλλά θα άφηνε ανοιχτή την πόρτα για τον επόμενο βασανισμό. Σου λέει κιόλας, θα είχε νόημα μια πορεία. Ίσως, αλλά δεν θα ήταν αρκετή σε αυτό το Βεληνικές. Υπάρχει μια τέτοια συζήτηση, την οποία την καταλαβαίνω, μόνο ότι όχι αναρχικός, την αντιλαμβάνομαι και μου φαίνεται πολύ σωστή η κίνησή τους. Είναι και αυτό, μας το είχε πει ο Άρης, νομίζω, προς το τέλος της συνέντευξης, ότι έχουμε φτάσει εμείς οι αναρχικοί να ζητούμε την τήρηση των νόμων και την αστική δικαιοσύνη. Είναι δείγμα του πώς έχει μεταβληθεί λίγο το πολιτικό πεδίο. Για το αν θα πάει στο κενό δεν ξέρουμε, θα είναι ενδεικτικό. Δηλαδή, μια τέτοια υπόθεση να κρυφτεί και να σταλεί στο αρχείο, δεν ξέρω εγώ τι θα μπορούσε να γίνει, θα δείξει και από μόνη της πάρα πολλά πράγματα για το τι συμβαίνει. Υπάρχει μια υπηρεσία αυτή τη στιγμή στη χώρα με το πρόσχημα της τρομοκρατίας. Η τρομοκρατία δεν έχουμε στην Ελλάδα, όπως το λένε. Λειτουργεί πέραν όλων των θεσμών και δεν μπορεί να λογοδοτήσει πουθενά, και έχει αυτή τη δύναμη να παίρνει κόσμο, να τους βάζει σε βανάκια, και που δεν έχει καταγγελθεί μόνο στην περίπτωση του Άρη, και μετά να εκτιλήσονται όλα αυτά που εκτιλήσονται σε αυτές τις καταγγελίες. Να το μάθουμε, να ξέρουμε. Υπάρχει κάποια περίπτωση να λογοδοτήσει? Για να δούμε. Και μόνο σε διαβέρω, στο διάλειμμα έτσι το έθεσα εγώ, να πατήσουμε ένα κουμπί που λέει μήνυση στην αντιτρομοκρατία, να δούμε τι θα συμβεί, ρε παιδί μου, στους θεσμούς του κράτους. Εγώ νομίζω ότι, αν και κατανοώ την δυσπιστία από θέση αρχής, που είναι εντελώς δικαιολογημένη, να πούμε, είναι εντελώς δικαιολογημένο, δηλαδή να λέει κανείς ότι εντάξει, τώρα εδώ πέρα συγκαλύπτουν άλλα και άλλα, πάντα συγκαλύπτουν, εδώ που είναι και αντιτρομοκρατική, δηλαδή που δεν είναι απλώς μια δημιουργία των ΜΑΤ, είναι η ίδια αντιτρομοκρατική. Mm-hmm. Δεν θα υπάρξει συγκάλυψη? Θα υπάρξει, λογικά θα υπάρξει. Αλλά ας βάλουμε κάτω να το δούμε και να το παρακολουθήσουμε. Εμείς, παιδιά, το συζητάμε, περιμένουμε δηλαδή να προχωρήσει λίγο, να δούμε, να ανακοινωθούν τα ονόματα, να δούμε τους δικηγόρους που θα εμπλακούν σε αυτό. Αλλά η αρχική μας πρόθεση, νομίζω ότι δεν το λέω μόνο για μένα, Θάνο, έτσι δεν είναι? Εννοείται. Είναι ότι μας ενδιαφέρει να είμαστε δίπλα σε αυτή τη διαδικασία. Εννοείται. Να είμαστε δίπλα, να μιλήσουμε και να την καταγράψουμε. Ειδησιογραφικά, ο καθένας θα μπορούσε να αντιληφθεί ότι έχει τεράστιο ενδιαφέρον. Δηλαδή, ακόμα και πέρα από την τοποθέτηση. Δηλαδή, εμείς προσωπικά έχουμε μια τοποθέτηση, βλέπουμε με έναν τρόπο τα πράγματα, ρε παιδί μου. Αλλά το αναρχική μηνύουν την αντιτρομοκρατική είναι ένα θέμα που θα έπρεπε να έχει παραπάνω από αυτούς. Εγώ καταλαβαίνω ποιοι θα ασχοληθούν. Τα γνωστά μέσα θα ασχοληθούμε. Έχουμε ένα πολύ ωραίο σχόλιο, Θάνο. Λέει, τρομοκρατία δεν έχουμε, αντιτρομοκρατική όμως μόνιμη. Αλλά τι να τους κάνουμε τους γιατρούς, αφού ιό δεν θα έχουμε, μάλιστα. Είναι κάτι που το έγραψε και ο Πλοιός αυτό. Για το στρατό. Για το στρατό. Λέει, εντάξει ρε παιδιά, και στρατό, λέει, άμα χρειαστεί να πάρουμε στρατό. Γιατί γιατρός αυτή τη στιγμή χρειαζόμαστε και δεν έχουμε. Οπότε είναι παράξενο ότι στη μία περίπτωση σου φαίνεται λογικό να προετοιμάζεσαι για πόλεμο συνέχεια. Ναι, πάντα, και να ξοδεύεις Είμαστε δεύτεροι στο ΝΑΤΟ, αν θυμάμαι καλά. Μόνιμος. Είμαστε στις ελάχιστες χώρες που περνάνε το όριο του 2%. Ναι. Οπότε σου λέει, εντάξει, αυτό είναι λογικό, αλλά όχι και για τον κορονοϊό που μπορεί του χρόνου να μην υπάρχει. Τέλος πάντων, αυτό με την αντιτρομοκρατική, γενικά παιδιά, η αντιτρομοκρατική νομοθεσία, είχαμε μιλήσει εδώ πέρα με τον Χρήστο Μπουκάλα που διδάσκει αντιτρομοκρατική νομοθεσία, ασχολείται με την αντιτρομοκρατική πολιτική διεθνώς μετά την 11η Σεπτέμβρη. Και προφανώς αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί όλο αυτό το αφήγημα. Αυτός είναι ο λόγος ύπαρξης της αντιτρομοκρατικής. Να χρησιμοποιεί αυτές τις υποτιθέμενες απειλές προκειμένου να μην υπάρχει κανένα όριο στο τι μπορούν να επιβάλλουν. Δηλαδή, ποια είναι, ρε παιδιά, η απειλή αυτή τη στιγμή? Για πείτε μου, από τι απειλείται η κοινωνία? Έχετε φοβηθεί, δηλαδή, αυτό, εντάξει, με τον Δρίτσα για τη 17 Νοέμβρη. Εδώ πέρα συζητάμε ότι δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Αυτό θα ήταν μια συζήτηση για το ότι η 17 Νοέμβρη σκότωνε αυτούς και εκείνους, αλλά όχι, είχε σκοτώσει και απλούς ανθρώπους. Και εδώ πέρα δεν υπάρχει κανένας που να σκοτώνει. Δεν έχουμε τέτοια δράση σήμερα στην Ελλάδα. Αλλά έχουμε αστυνομικούς που αυτή τη στιγμή, όταν περνάς δίπλα από αστυνομικούς, είναι ένα πραγματικό σενάριο. Ότι μπορείς να βρεθείς κακοποιημένος, δαρμένος, βασανισμένος. Αυτό μου μοιάζει αρκετά τρομακτικό. Αν συζητάμε δηλαδή για το ποιος ενσαρκώνει τον τρόμο σε αυτή την κοινωνία, με το συμπάθειο, αλλά πολύ φοβάμαι ότι η Ράμπο που αρπάζουν κόσμο με τα βανάκια και τον βασανίζουν στη Γαδά, μάλλον αυτοί εμπνέουν τρόμο. Και διορθώστε με, δηλαδή, αν είναι κάποιος άλλος που εμπνέει τρόμο για σας, αν φοβάστε τα εξάρχεια, δηλαδή, αν φοβάστε να πάτε στα εξάρχεια, να το συζητήσουμε. Ότι τρόμο εμπνέουν τα εξάρχεια. Οι αναρχικοί, οι μπάχαλοι, να το πει ο καθένας δηλαδή τι φοβάται, και να συζητήσουμε στα σοβαρά για το τι φοβάται ο καθένας και ποιος είναι πραγματικός λόγος για να φοβάσει. Και επειδή σε τέτοιο βαθμό δεν τα ακούγαμε αυτά, και έχει ξεκινήσει τώρα τελευταία να τα ακούμε, και δεν ξέρω τώρα σε κάθε περίπτωση αν είναι αντιτρομοκρατική. Εγώ θυμίζω πάλι ότι δεν είναι μεμονωμένο περιστατικό η υπόθεση του Άρη, μόνο ότι και ο ίδιος το είπε ότι η δεύτερη απαγωγή που κατήγγειλα δεν είχε καμία σχέση με την πρώτη. Λογικά, σε επίπεδο της χαμηλότερης κλίμακας, τα έχουμε δει και στην ΑΣΟΕ, έχουν καταγγελθεί και από φοιτητές στην Κρήτη. Βλέπουμε ένα μοτίβο που αναπαράγεται. Μπορεί να είναι ένα μοτίβο της αντιτρομοκρατικής, που λέει, να το υιοθετήσουν και άλλοι όροφοι. Λοιπόν, είναι σημαντικό να μπει ένα θεσμικό εμπόδιο σε αυτά, πέρα από το κινηματικό. Δηλαδή, τηρουμένων των αναλογιών, και πάλι έχεις μία συζήτηση και στο θέμα της αστυνομίας με αυτή που έχεις με τη Χρυσή Αυγή. Που λέει, παιδιά, καλός ο δρόμος, καλές πορείες, καλά τα συνθήματα, καλά το ένα, θες και θεσμικά. Πώς να το κάνουμε τώρα? Και μετά βλέπεις το πώς μπορεί ανάλογα την περίσταση, γιατί δεν είναι το ίδιο προφανώς, να κάνει. Και έχουμε ήδη την εμπειρία να καταλάβουμε το πώς λειτουργεί αυτό το πράγμα για το ζήτημα, όπως έγινε με τη Χρυσή Αυγή, που υπήρχαν τα επιχειρήματα τύπου «μα τι θα γίνει» κλπ. Σε άλλο πλαίσιο, αλλά από ό,τι φαίνεται και το θεσμικό δεν είναι. Δεν πιστεύεις στους θεσμούς, αλλά υπάρχει περίπτωση να ασκήσεις πίεση. Και πού καλό είναι να μπαίνουν φυλακή, ρε παιδιά. Άσχημα ήταν μπήκαν φυλακή οι Χρυσαυγίτες. Ναι. Δεν λέω τώρα να μην τα περιμέναμε όλα από τη δικαιοσύνη, αλλά εντάξει, όχι ότι δεν ήταν και κακό. Να διαβάσετε στο αφιέρωμα που είχαμε κάνει στο ΖΙΝ για τη Χρυσή Αυγή. Τολμώ να πω ότι ήταν όλη η αφρόκρεμα των ανθρώπων που είχαν μιλήσει για τη Χρυσή Αυγή όλα αυτά τα χρόνια. Να διαβάσετε το άρθρο του Κώστα Τσκαρμέα, που είναι ένας εκ των συνηγόρων πολιτικής αγωγής στη δίκη της Χρυσής Αυγής, και είναι ένα πολύ πολύ ωραίο κείμενο για το ζήτημα αυτό. Μια απάντηση δηλαδή στη δυσπιστία προς την θεσμική επίλυση. Μας γράφει εδώ πέρα η Λερναία Ίδρα, πουλή δεν κατάλαβες, δεν έχουμε τρομοκρατία επειδή η αντιτρομοκρατική κάνει τόσο καλά τη δουλειά της. Θέλω να μιλήσω για αυτό το επιχείρημα. Έχετε ακούσει αυτό με τους ελέφαντες που βάφουν τα νύχια τους κόκκινα για να κρύβονται στις παπαρούνες? Δεν το έχετε ακούσει από ό,τι βλέπω στο βλέμμα του Θάνου. Και λέει μετά, έχεις δει ποτέ ελέφαντα να κρύβεται πίσω από παπαρούνα? Όχι, είδες τι καλά που κρύβονται. Είναι αυτό που αποδεικνύει ακριβώς ότι γι' αυτό γίνεται, επειδή η αντιτρομοκρατική κάνει τόσο καλά τη δουλειά της, δεν έχουμε τρομοκρατία. Θέλω να σου πω ότι αυτό το επιχείρημα χρησιμοποιείται από την αντιτρομοκρατική ανά τον κόσμο. Δηλαδή, έχουμε παραδείγματα όπου αναφέρεται ότι, ας πούμε, έχουμε σταματήσει τόσες επιθέσεις. Και λες, αυτό τι θα πει? Πότε το λες αυτό? είχες κάποια. Σου λένε δηλαδή, και είναι πραγματικό το επιχείρημα για την Αγγλία όπου διδάσκει ο φίλος αυτός, ότι εσείς δεν μαθαίνετε όλα αυτά, εσείς μαθαίνετε μόνο τις αποτυχίες μας. Μόνο αν εκραγεί μια βόμβα στο μετρό θα το μάθετε. Και λες, ωραία, εντάξει. Αλλά πες μου ακριβώς, τι θέλεις να πεις. Τι έχεις σταματήσει, έχεις βρει βόμβα δηλαδή που την έχεις εξουδετερώσει. Έχεις εξουδετερώσει κάποιον που είχε φτιάξει τη βόμβα σπίτι του και ετοιμαζόταν να τη βάλει. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι ποτέ τόσο σαφή τα πράγματα. Αυτό που λέγεται είναι ότι πράγματι αυτό που λέει μάλλον για αστείο η Λερναία Ύδρα το λένε στα σοβαρά και είναι ότι εμείς σας προστατεύουμε χωρίς να το ξέρετε γιατί δεν το μαθαίνετε από τι κινδύνους σας γλιτώνουμε. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν το μαθαίνει κανείς. Δεν έχουμε τρόπο δηλαδή να ελέγξουμε την αποτελεσματικότητα αυτής της υπηρεσίας με βάση κάποιους κινδύνους που θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε ότι έχουν υπάρξει. Οπότε λέγεται αυτό και είμαστε όλοι χαρούμενοι που δηλώνει ο άλλος ότι. Κρύβονται ελέφαντες πίσω από τις παπαρούνες, τους έχεις δει, όχι, είδες τι καλά που κρύβονται. Αυτό είναι, ναι, αυτό είναι λογική και υποθέτω, και δεν θυμάμαι τώρα που ακριβώς το έχω ακούσει, και για τον Γκουαντάναμο, ας πούμε, έτσι. Δηλαδή, όταν τίθεται το ερώτημα για τον Γκουαντάναμο, και πάλι δεν συγκρίνω, ρε παιδί μου, και λοιπά, δεν θέλω να κάνω υπερβολές και τέτοια, αυτά που έχουν συμβεί εκεί πέρα είναι άλλου επίπεδου. Αλλά όταν σου λένε ότι μας τον Γκουαντάναμο και λοιπά οι αθώοι που δεν ξέρουν γιατί κατηγορούνται και τέτοια, ένα από τα επιχειρήματα που έχουν ακουστεί είναι ότι τι να κάνουμε, δεν έχουμε πόλεμο, δεν μπορείς να αναλαμβάνεις ρίσκα, θα την πληρώσουν, είναι στις παράπλευρες απώλειες. Και εκεί υπάρχει το επιχείρημα ότι αν δεν υπήρχαν αυτοί οι μηχανισμοί και τέτοια, πόσα χτυπήματα θα είχαν γίνει, πόσες δεκάτες Σεπτεμβρίου. Αυτό όμως ξεκινάει από μια πραγματική απειλή στην περίπτωση των ΗΠΑ και της Γαλλίας ίσως και καταλήγει να γίνει πάρα πολύ πλάστικα κατά των ελευθεριών και της λογοδοσίας. Στη Γαλλία λέω το ίδιο για τις επιθέσεις των Μπατακλάν και λοιπά. Φρικαλαίες υποθέσεις, εγκλήματα και τέτοια και βλέπεις ότι η αντίδραση μετά το κράτος εξαίρεση γίνεται πιο μόνιμο και όλα τα σχετικά. Κάπου πρέπει να υπάρχει ένα όριο μπροστά στην απειλή και στο τέτοιο. Το ίδιο μπορεί να έχει χρησιμοποιηθεί για να το ξαναφέρω στα δικά μας και με το θέμα του στρατού. Παίρνουμε ραφάλ, εσύ λες τι τα θες τα ραφάλ. Σου λέει άλλος, ξέρεις όμως, αν δεν είχαμε τα ραφάλ, θα γινόταν πόλεμος, ας πούμε. Θα μπαίνανε οι Τούρκοι. Αυτό το ξέρεις, ξέρεις αν θα μπαίνανε οι Τούρκοι χωρίς τα ραφάλ, και δεν το ξέρεις. Συγγνώμη, αλλά αυτό ισχύει παντού. Ναι, ναι, ναι. Ξέρεις τι θα έχει γίνει, παιδιά, χωρίς τα μνημόνια. Ασκείτε κριτική τώρα, επειδή έχουμε μια απλή λιτότητα. Έχετε σφίξει λίγο το ζωνάρι. Ξέρετε τι θα είχε γίνει αν δεν είχαμε πάρει αυτά τα μέτρα. Mm-hmm. Με την πανδημία, σας φαίνεται τώρα ότι η χώρα έχει ζοριστεί. Ξέρετε τι θα είχε γίνει αν δεν είχαμε πάρει αυτά τα μέτρα. Αν δεν ξέρετε. Και αυτό πάει πάντα έτσι. Οπότε δεν μπορείς ποτέ να απαντήσεις τίποτε. Γιατί ό,τι και να πεις, πάντα ο άλλος έχει να σου πει: α, καλά, εσύ τώρα κρίνεις με βάση αυτά που έχουν συμβεί. Κακομοίρη μου. Αν κρίνεις όμως με βάση αυτά που σου λέω εγώ ότι θα μπορούσαν να έχουν συμβεί, ό,τι και να γίνει, θα λες πάλι καλά. Το πάλι καλά είναι το αγαπημένο μου επιχείρημα. I've tried to cut these corners, tried to take the easy way out. I kept on falling short of something. Αλλά και με αυτό το επιχείρημα, το οποίο, εντάξει, έχουμε πάει την κουβέντα πιο τέτοιο σε μια συζήτηση που δεν έχει γίνει στην Ελλάδα, βασισμένο στον όσο διάλογο γίνεται, που δεν γίνεται πολύ, και σε παραδείγματα του εξωτερικού. Έστω ότι συμβαίνει, ρε παιδί μου. Έστω ότι υπάρχει ένας κανονισμός που λέει ότι ένα τμήμα της ασφάλειας αυτού του κράτους μεταχειρίζεται αυτές τις μεθόδους. Σωστά. Για να πετύχει αυτό το όφελος. Αυτό το πράγμα πρέπει να είναι δημόσιο. Τι να κάνουμε τώρα. Πρέπει ο κόσμος να ξέρει ότι αυτό το πράγμα συμβαίνει. Παιδιά, τι να κάνουμε, συμβαίνει. Συγγνώμη, το κάνουμε για την προστασία σας και θα την πληρώσουν και μερικοί αθώοι. Είναι ένα ζήτημα. Δεν είναι ένα ζήτημα αυτό. Να το μάθει ο κόσμος, να υποθεί, ξέρω, ότι υπάρχει αυτό το πράγμα, ότι υπάρχουν αυτές τις ελευθερίες. Ότι, ας πούμε, παρακολουθούνται άνθρωποι με τα τηλέφωνα τους κλειστά, όπως έχει καταγγελθεί. Γιατί μιλάμε εδώ μόνο για καταγγελίες, αλλά ο καθένας κρίνει τα στοιχεία που έχει μπροστά του. Που λέει ότι παρακολουθούνται άνθρωποι ως ύποπτοι για την εθνική ασφάλεια. Για την υπόθεση του Άρη, παρακολουθούσαν το τηλέφωνό του και φαίνεται να ακούνε και το τηλέφωνο να μην είναι σε κλίση και να ακούνε διάφορες συνομιλίες. Το έχει καταγγείλει δικηγόρος αυτό, η Άννη Παπαρούση. Να ξέρουμε ότι αυτά υπάρχουν, να εκτεθούν στο δημόσιο διάλογο μέσα από μια διαδικασία, ώστε να μπορεί ο κόσμος και να βάλει ένα όριο και να πει ναι, εγώ είμαι σύμφωνος με αυτό και ας την πληρώσει ο άλλος, γιατί προστατεύομαι. Ή ο άλλος να φρίξει και να είναι όπως όταν είχαμε τη συνέντευξη με τον Άρη που ο κόσμος έκλαιγε. Αυτό μου φαίνεται στη λογοδοσία και ας μην. Και αναγνωρίζοντας ότι κάποιοι θα το θεωρήσουν δικαιολογημένο. Διάβαζα σήμερα ότι γίνεται μια συζήτηση στην Αγγλία. Ασκούνται πιέσεις προς τους πολιτικούς προκειμένου να μην χρησιμοποιούν πλατφόρμες όπως η WhatsApp και η Signal που μπορούν να διαγράφουν τα μηνύματα αμέσως αφού αποστέλλονται. Διότι η νομοθεσία για τα δημόσια έγγραφα προβλέπει ότι θα πρέπει αυτά να διατηρούνται για λόγους διαφάνειας. Οπότε πιέζουν νομικά προκειμένου να μην μπορούν να επικοινωνούν μέσα από πλατφόρμες τις οποίες δεν θα έχουν την... δεν θα αφήνουν ίχνη οι επικοινωνίες τους. Και προσέξτε να δείτε τι γίνεται εδώ πέρα. Όσο παράξενο και αν ακούγεται αυτό, το ζήτημα είναι ότι η πίεση δική μας θα πρέπει να είναι διαφάνεια προς τα πάνω και ιδιωτικότητα προς τα κάτω. Συμβαίνει το αντίθετο. Mm-hmm. Υπάρχει ολοένα και μεγαλύτερη αδιαφάνεια προς τα πάνω και ολοένα και μεγαλύτερη παραβίαση της ιδιωτικότητας προς τα κάτω. Είναι αυτό που λένε ο Ζάκερμπεργκ έδωσε τα δεδομένα των χρηστών του Facebook στην εταιρεία και είναι ήρωες. Ο Snowden αποκάλυψε το σκάνδαλο της NSA και είναι τρομοκράτης. Είναι μια διαδικασία στην οποία ακριβώς θα πρέπει να καταλάβουμε το προς τα που κοιτάμε, τον πολιτικό προσανατολισμό της προστασίας των δεδομένων. Τι είναι διαφάνεια και τι είναι ιδιωτικότητα. Γιατί εδώ πέρα αυτό που γίνεται είναι ότι θεωρούμε εντελώς φυσιολογικό να θεωρούμε ότι όλες μας οι επικοινωνίες παρακολουθούνται, εντελώς αυτονόητο σε οποιαδήποτε συζήτησή μας, και από την άλλη να υπάρχει ολοένα και μεγαλύτερη μυστικότητα, να μην μπορούμε καν να καταλάβουμε ποιος είναι αυτός που κάνει αυτά που κάνει. Ούτε καν για τη Facebook δηλαδή τώρα, δεν συζητάμε για το κράτος και την αντιτρομοκρατική. Λοιπόν, φτάσαμε 6 και 3 λεπτά χωρίς να έχουμε μιλήσει για την Ντόρα Μπακογιάννη, Θάνο, έτσι δεν είναι? Για το «εγώ θα πάω στην Κρήτη». Ναι. Λοιπόν. Εντάξει. Το είναι αυτή η... Το δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι. Μόνο ότι ο νόμος της δίνει αυτή τη δυνατότητα, εντάξει, ως βουλευτή. Αλλά απλώς θεώρησε την ανάγκη να μας το πει. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, είναι εντάξει, κάθε μέρα. Σε αυτή την καραντίνα είναι. Ξέρεις, αυτό που σε άλλες φάσεις το βλέπεις μακριά από σένα. Το ότι ο ένας ζει από το μισθό του και ο άλλος απλά κάθεται και του έρχονται τα λεφτά, ή ο άλλος έχει αξίωμα γιατί ο μπαμπάς του είναι της γνωστής οικογενείας. Τώρα φαίνεται στα πολύ μικρά, ρε παιδί μου, και φαίνεται. Δηλαδή φαίνεται σε ένα ταξίδι του Μητσοτάκη στην Ικαρία, σε ένα τέτοιο, σε ένα εγώ θα πάω στην Κρήτη, σε ένα εμβόλιο. Άλλο το κλέβει, άλλο το χρειάζεται. Σε ένα κρεβάτι για μεθ. Οπότε λες αυτές οι ενισότητες έχουν έρθει μπροστά στα μούτρα σου και τις βλέπεις έτσι. Ενώ είσαι κλεισμένος και προσπαθείς να πας μια βόλτα. Είναι η μόνη σου ευκαιρία αυτή η βόλτα που μπορείς να κάνεις. Ποιος νόμος δίνει το δικαίωμα, το. Είναι βουλευτής. Είναι βουλευτής. Λοιπόν, να είστε πολύ καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα λέμε αύριο.